دا کمزوری دی نو ازنا چه مخالفین می نور زور پیدا شی دا کمزوری دا علاقه دی دا علاقه دی هده پویشو چه آهو دا از خیر خسکوله نیشی زانی بج نکره شو نو ملامتشو سره گده که ابراهیم علیه اسلام اسه وی چه کل را اوخته وی انتا فعلتا هزا بی آلیاتنا یا ابراهیم زمونگ دی خدای نو سر را کارتا کرده ده آغا وی دا مشر داگه دی اولار ده تا پوز دی دی نو کئی که خبری کئی او بوی درده چه دا چا دی دا سکرده نو اللہ فرمائی چه آغای نو کسو غلا رؤوسهم سرونه کده کرل ملامتشو ابراهیم خب ہوئیگه چه خبری نشی گواله نو ایو بلده یا خزال ایمان یای داده چه عبادت کو جزان نشی بچ کنه ملامتشو نو کسو غلا رؤوسهم سرونه کده شو بنی اسرائیل هم چه دنو ملامتشو اویل دل چه گمراه دی قالوا اويداي لا الام يرحمنا ربنا كچر رحمونون کا پمون باندې رب زمونگا ويغفر لنا او بخنه اونکرم تا ددي لنكون من الخاسرين لو خما شو بعد تاوان يانونا بیا رسو کی سلام رسو بیا د سرا شروع شو موسی علیہ الصلات والسلام کوئی دور کی ولار دے اللہ تعالیٰ و تبی موسیٰ سزی دو میرا پتلوار راو سی سزی دو لکا سورت تاہا کی رازی اغلی اللہم اولائی علا اثری و آجل تو علی کا اللہ دار زما کوم ما پسیدے و اللہ تا تا پتلوار رالم لطرد اللہ چی تو خوش آلشی اللہ و تبی کوم می دل آزمائش کیا چول دے و ادواللہم السامیری سامیری اغیی گمراه کردی دی نو موسیٰ علیہ السلام مل دی نراغی ولما رجع موسیٰ اور کلا چه واپس راغی موسیٰ علیہ السلام الہ قومی قوم خلتا غزبانا عصبان دک دو غسینا غمجن شو غسینا دک زگا ویرا غسنی پکار ویچه پا بدا بد نگنی ناغی انسانی چه پا بدا بد نگنی ناغا انسانی یا مسلمانی موسیٰ علیہ السلام سانی ولی دو غصه نردک راغی ولما رجع موسیٰ او هر کلا چه واپس راغی موسیٰ علیہ السلام ایلا کومی کون خلتا غزبانا اسفن آدک دو غصه نغمجن دو غصه نردکو خپاو دیر زیاد کالاوی موسیٰ علیہ السلام بیسا ما خلبتمونی دیر با دی آغا چه زما تاسو کائی مقام لگول دی زتلیم او زمان بعد چه دل دی تاو سکڑی دی دمو دیر بد کڑی دی شرکم کڑی دی او دی شرک دمو جوڑا کڑی دا یه روی تاسو ولی دم را غصا کی گئی مسال سمسم را غصا شوی دی دے سما دیر بد دے آغا خلبتمونی من بعدی چکڑی دی تاسو زمان بعد آجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوارو کرا دو حکم در اخپلنا مالا تنوی لی اللہ را لکتاب را کئی داغی انتظارم نکو چپائی گی تاسو تا صد دعوت و صد علیم در کئی صد پیغام در کئی و الکل الواحا دے وی دو غسین او ای تختیر اخلاس سکڑے ولی و آل کائی ویلی دیگا نا چیر اخلاس سکڑے او آئی خان سورت یوسف او گو رہے او آئی دا مانا دا دا دش مانا کے نو کا مانا دا شوا نو بیا خوب او آئی کاتا دیر اگرانا کے دو موسیٰ علیہ السلام و سلام خضرت یوسف علیہ السلام و سلام رونو دو یوسف علیہ السلام کمیس را روان کرده دی او کمیس را رو دیار لسم ازی بارا سورت یوسف او چیانوی نمبره تو گره اشپگ نوی چکل او کمیس را رو فلما انجا البشیرو نو هر کلا چراغ اغا زیر ورگون کے یہودا راغے درور کمیس راغستے دے القاو علا وجی نو را اخلاس کا آغا دپلار مخلا دا کاریو کو چراغ او دپلار مخلا اغا کمیس را اخلاس کا مانا ٹک شوا غلط را سنگ مالا شوا القاو علا وجی کی خود اغا کمیس وای چو اغا کمیس پا مخد اخپل پلار فرتد دا بصیرا نو گردید اغا لیدون کے پا خپل زائی با انشاءاللہ بیا خبرہ کو چو ولی فرتد دا بصیرا ولی زمانگ مانا پا الکاہو کے دا دیده کار زمانگ الکاہو سر دی الکاہو علا وجه کمیس دا خپل پلار پا مخبانی واچو کی خود المانا دا سڑیا را خلاصون نا وَأَلْكَ الْأَلْوَاحَ او کی خودی تخدی ده تورات و دستی پا دستی فرور ورمند اکلا وَأَخَذَا بِرَاسِ اَخِي اوینِسَ سَرْدَخْ پَلْ رُورُ يَجِرُّ إِلَيَ چراکا گئی اغا زانتا صرف سر نا سر اگیر دوام نینی والے دی سورتی تو آو گو رئی دیدہ جد خبری مکمل وضاحت تے سویدہا کے دوا کے خواہ وضاحت شوئے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر پا نمبر یو تا مخاطب کی گئی بیابلتا اول چے دے نو راغے ارور پسے 93 نمبر ہے تو گو رہی 92-93 کالا یا حارونو اویلا موسیٰ علیہ السلام او حارونا ما من آئے کا سشی من اکڑے وے اذا رائے تم دولو کلا چھ دائی دیو لدل چھ گمراشو اللہ تتبیان زماتا بیداری دیو لیو نکڑا افا سیتا امری آیا زمات دو حکم نافرمانی دکڑے دا تی خلکو دے دیوے نا چھ مکوئی کالا یبن امم اوے مسالح حارون علیہ السلام اے زماد امور زیا لا تاخذا بلحیتی ولا براسی امنی سا گیرا او سر زما سر کی دوڑنے نہیں ولو لاسی والا دا سیو سگیرے دوا چو ابلی والا شیدنو سر دوا چو راکا گی یجر روح علی زان دے راکا گو ولی رشیدنو دا خلق نمنا کول کالبن اما اویل حارون علیہ السلام اے زما دا مور زیا نوی جی دا دا مور زیا زکاوی چی دا میرا زیرو رو دا مور اول پلاره نو دا دی سنگاوی دا ابن امه چوی اے زما دا مور زیا اے سڑیا دی دا مانا دا حضرت حارون علیہ السلام دا دا موسیٰ علیہ السلام اغا نفسیاتی حالات او جذباتی حالات معلومو چه دیا پس سڑی گیره دا غصا دا مور سر دم رمینه دا چه دا مور خبره و تاو که دا جذبات یک دم سڑی شی یک دم سڑی شی دا ایز ما دا مور زیا دا چه مور و در آمخ دا گرن لاتی دا سی پری خودن چه زخو دا آغ مور زیا ما چه دا کمی تی تو خو زما رو ری نو مور زگه و ده ده مور نمرا مخیطا که وی این القوم استدعبونی یکی ننا دی کم کم زور گرن لیمزا تو ما بانی دیر سرسر رادلل زور ده کم زور اخکاری ده ما او ما دی منکلی تر دمرا حد دی دی مخالفت ما دمرا حد لکڑه دی چو وکادو یک تلوننی نزیو چزی و جلوی موسیٰ علیہ السلام و تی افغسیت عمری زمان دو حکم نا فرمانی دے کڑی یا نیدی منا کڑی موسیٰ علیہ السلام علیم الغیب نو کارا ادیو وی زمان پیر چی دنو دلده حال خبری اچی پان غری سپرازی نو زمان پیر تا پتا لگی وی دا غسیز بانی خر آدی دی پیشو دا ذات دی ما تی وی یار جیز منگ پیر سیب دیر تکلا بیر جی چی منگا مل مکڑی گنا نمونگ دوائی پلانیش مونن پاک کڑا دے موت ما دی پیشو دا ذاتا بینو اوہو تا تا ما وطوی دی پیشو کو دی شاما دی را تیز را کو دی شاما بی ما تیز دی نم مرا دی برخ خواون دی ما خوا دا میگیم ما دی برخ خواون دی کنا می سنگا بای دم را ونی دی پا دی زمک اگر زی او آغا چد که دی دمتیایی دانای خیل اول دیور پسی لرشی ما دا دا تخکاری او کنا دا دلی دلی نوی نیره دا دا دو چی قوت شامت ازده نو نمائی دیخم لکستا دی پیر سی بیا دا برخی خواهنده کنا نتم پا در چی آغا زایی که مرتیایی دانا پرتالا دا دمائی پس پی مو اندازه لگوله دا کنا قوت شامت ازده دا غزی مائستا پیر سی بم قوت شامت ازده ما تا یره دا تاسو پنج پیریانی دا تاز دا پیران دیر سپکرل ما او جدا سی غل پیری گنا اصل پا انغری نظری یا پا جیب نو بس آغای خدا سی دست پکولو دینو پیران خو آغا دی چه آغای غریبانان پا پولونو ناسی او خپی بورشی او شپا و رز دا مخلوق دا اصلاح پا نید بانی آغای عرمی نیخ پلا خیر دی سالولو تا که خیالی او نیخ پل جیب تا خیالی دا الله رضا و دا مخلوق اصلاح دا آغای کاری آغا پیران دیخا دا آغای مونگ چه ده دا آغای پیزارون و خادمانیو مونگا چه سوک داستی پیرانی و داستی کارو نگی اداهو غلو دی دا پیرانو پا جامع که راغلی دی او اکثر پا که جاسوسیان دی اکثر پیران گوله جاسوسیانی خا ایجنتانی دا یهود و نسوارا و یاد اندوان و سکانو آغا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه مسحارون الاسلام وردوی دی گره زما قتل دنیز دی شویو فلا تشمید بی اللہ دا نو ما خوشا لوا پا ما بانی دشمنان دکا دی سامیری دا ملگری دمین جواران پا ما مو خوشا لو ولا تجعلنی او مگر دو ما با القوم ظالمین سرد قوم ظالمانو دا شرک چکڑ دی اغای دا غصه نو ما دا مغصه کیگه آغا سی اغای جرم کرده و ما جرم نده کرده حضرت موسی علیه السلام چه دا مور اغا تذکره زین درالا او دا هارون علیه السلام خبری واوره ده نو دیز یاد خفه ما نشو نو قال ویوی رب رب زمان اغفر لی ولی اخی پرده واچوا پا ما او پر اور زما اللہ پا منگ دارو پرده واچوا اللہ منگ اللہ تا ار جسم گنان اللہ محفوظ ساتا اللہ منگ پر ساتا بلدا چه پیغمبر دی او دمر لوی شان خاون دی چه آغای او کارو کی اغا گنانی خو آغای دا اغی خپل جامع مناسب و نگرنی نزان پی اللہ تا ملامت او گرنی او دا اللہ نبخن غواری مشر رو رو خوش راغ پتا و دنوا چه زمارور بیان کرده ده خلکو نده ورده پتا و دنوا دا مشر رو لی حاضر نده کرده دی گیره و دا سر نیوله ده و را کاغله ده یه ویدی دا چالی حاضر نکه وای تا وای قرآن ویله ده تلو قرآن وای یه تا تلگان پتا و لگی چه لی حاضر پسکه بکاری او چه کلا بیا خبره ده دین راغله ده نو بیا ده لحاظ سه مسئله ده تو گوره چه بیا لحاظ سه ده ویداو گوره تا موسی علیه السلام ده گوره دا سو که ده گیره ده سر نیوی مشر رور ده و پیغمبر ده ولی ده چه ده زمان خبره نده پورا کرده اللہ تطبیعان زمان خبره ده ولی نده پورا کرده افا غصه تا عمری زمان ده خبره ده خلاپورزی کرده ده نافرمانی ده کرده ده الله دوی الله په ما او زما پرور پردا واچوا وادخلنا فی رحمتک او داخل کوم په خپل رحمت کې دا درور دل جوړی کې اوسه په بل انداز کې ول دل جوړی وکړه وانت ارحم الراحمین او ته بهتر رحم کوونکې درحم کوونکې نه الله ستانه زیاد شفقت او مهرباني رحم او ترس الله دا په بل چا کې نشته اللہ پا منگ بانے ترسو کا اللہ پا منگ بانے میرا بانیو کا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين يكنا أركسان اتخذوا العجلا كيفين سسخيب خداي سرا سینالهم زرده چی ملاو بش اوبرسیگی دیتا غضبن قهر غصام ربهم طرفا در عبد دینا وذلتن او ذلتا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کے وکذالک او دارنگی نجز المفترین سزا ورکو مونگا دزاننا دروغ جوڑون کتا. والذین او آغاکسان عمل السیئات چه ویگلالا گناونا ناکارا کارونا سمتابو بیائی توباو یستلا منبادها پزداغینا و آمنو او ایمان رالا ان ربکا یکینن ربستا منبادها پزدینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے او رحم کون کے دے. ولما سکتا او ارکلا چکو زشوا او ارکلا چختم شوا عن موسیٰ الغضب دو موسیٰ علیہ السلامنا غصہ اخذ الالواح روای غسل تختید تورات وفی نسختها او پلیکو داغی کے هدن هدایت ورحمت او رحمت للذین دپارا دہاو کسانو هم لربهم يرهبون چاغی در اخفلنا یریدل. واختار موسیٰ او منتخب کلل او ورکلل موسیٰ علیہ السلام قومه د قوم اخفلنا سبعین رجلن او یا سری لیمی کاتنا دپارا داغ وقت مقرر زمونگا. فلما اخذتهم الرجفتو بفر کلا چونی صلی اللہ غی زلزلی قال ہوئی المسیٰ علیہ السلام ربی رب زمان لو شئتا کچری غختل دی احلکتا ہم احلکڑی بدیو دی من قبلو دینا مخی و ای آیا او مالرا اتحلکنا آیا حلکویتا منگا بما پاغسا فعل صفحاو چوکڑلا بیو کفانو مننا زمونگنا انہیا ندیدا الا فتنتوک مگر ازمیخ سادے ازمائش سادے تو دلو بیا مہر دو گمراہی لگوی پدی سرا من تشاو پاگشا چوکواڑی وطاہ دی او توفیق ورکوی من تشا آغا چاہتا چوکنگ دیشی انتا ولینا تی کارساز مددگار زمونگا فغفر لنا بز بخنو کمونگتا ورحمنا او رحمکا پمونگ باندے وانت خیر الغافرین او تا بہتر دا بخنا کمونکو نئے وَاكْتُبْ لَنَا وَمُقَرَرْكَ زَمُنْدَ پَارَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كِي حَسَنَةً خُشَالِي وَفِي الْآخِرَةِ اَوْ پَآخِرَتْكِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ مُنْغَا رُجُوكَ وُتَاتَا قال اول اللہ تعالی عذابی عذاب زما اصیبو بی رسو موا اغا من اشا اغا چاہتا چو غوارم ورحمتی او مہربانی زما رحمت زما وسعتا کل شیع فراخ دے اریو سیستا فسا اکتبوها للذین بس مقرر کوما بدا رحمت خبل للذین یتکونا خصوصا دپار آغا کسانو چغی زان بچ کئی وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَرْكَوِي زَكَاةَ وَالَّذِينَ أَوَاكَسَانَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ چَغَيْ بَآيَاتُنُو زَمُنْغَا إِمَانَ رَالِي الَّذِينَ أَوَاكَسَانَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ چتاب دائی کوی در رسول النبی الامی دا پیغمبر امی الذی آغا یجدونہو چدی ممی آغا مکتوبا لکل شوی عندهم فی التورات دائی زہا پا تورات کے والانجیل او پا انجیل کے یا مروہم بالمعروفے حکم کئی دیتا فکارنو دشریت سرا وینہاہم او منکوی دی عن المنکرے خلاب دکارنو دشریتنا ویحلو او بیان دا حلال والی کئی لهم طیبات دیتا دا پاکیزاو سیزنو ویحرمو او بیان دا حرام والی کئی علیہم الخبائس پدائی باندے دا گندا پلیتا سیزنو ویزعو عنہم اسراہم اول رکوی دا دینا بوجونا ردائی والاغلال اللتی او توکنا آغا کانتا علیہم جو پدائی باندے فالذین آمنوا بس آکسان چی ایمان راڑا بیهی پدی پیغمبر فعزروه او تعظیمی اکدد و نصروه او امداد اکدد و تبع النور الذی او روان شو درنا آغا پسی انزلا مغهو شراولی گلشواد دسرا اولائکا هم المفلحون دعا کسانا دیدی خلاص مندن کی مخکنو آیاتونو کې الله تعالی د بنی اسرائیل او حالت ذکر کا په کوم حالت کې چې هغه گمراه منجاور سامری هغه برگشته کړل او دا هغه هغه نفسیاتی کمزوری چې هغه کما معلومه کړو چې کله په کوم سامره باندې راتلل او هغه د غوا شکلونه جوړ کړی وو او د هغه عبادت وکړو هغه وسیله ګڼله او د خلکو هغه د وکتل موسی علی السلام دیوي اجعل لنا الها کما لهم آلها اے موسیٰ زمونگ دا پارم دا سی درگاہ جوڑا کا موسیٰ علیہ السلام ورطوی جاہلان یئی دے خلقو چھ دے کم مذہب اختیار کردے دے کم عقیدے اختیار کردے دا د دې مذهب او د دې عقیده انجام هغه تباہی ده تاسو جاهلان یې په دې انجام باندې پوهیږئ نه الله در باندې احسان کو په کار دی چې دا الله احسان منی او د الله تعالی عبادت او بندگی کوی سامیره په دې خبره پوهی شوی وو چکلونی مینتو شی نو دیبن اسرائیلو کی کارشتے موسیٰ علیہ السلام و سلام دا اللہ تعالی تا دی عظیم احسان چی دا فرعون او داغد قوم نخلاص کا او داغد دشمن تبا کا تا دی دا شکریہ دا کولو دا پارا او دا بنی اسرائیلو دا پارا دیو عملی قانون دی جوان دا تیرا اولو دا پارا دیو کتاب آسل اولو دا پارا کوئی تور تا لارا سامری او دو غوا بچیا جوڑ که بنی اسرائیلو تیوی دا ستاسو او دو موسیٰ الہ دے فنسی دا غنا پادی شوی دے غور پسیال دے تلے دے او الہ دل دی راغل دے نو آگے که غنا پویا جاہلان آگے اولا که دل او دا آغی سخی عبادت شروع که حارون علیہ السلام آگئی دا غینا منع کولا خواہی وار پسی توری راوی استی وی غلشا زمان بکار کے مداخلت مکوا دا حارون علیہ السلام پمرستا کم توری راوی استی نو حارون علیہ السلام وی بدفع شید موسیٰ علیہ السلام را دلو پور انتظارو کئی موسیٰ علیہ السلام شراغے دا آغا آغا ردی عمل دا آغا بیان مخ کے آیتونو جوشو ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا آغا چا دا پارا چا دا شرک اٹھا جوڑا کرے وا چا دا شرک دا آغا اڑے دا آغا آغا اشاعت کو دا آغا مشورتی آئی کولا او دا آغی اکیده توسیک و مضبوطواله کو او امرست و ملگردیا دا غمین جور سامیری کولا نو آغی دا اللہ زجر و تخویب ذکر کئی او دا دا آر من جور او دا آر یو مشرک دا پارا خبر دا چه مخلوق دا اللہ عبادت کئی او اللہ خپل حاجت روا گرنی او دیو اللہ نخپل حاجات طلب کئی یا مشکلاتو کئی یو اللہ را مدد کئی او دا سامیری یا رور راشی آیا پا منبر کینی یا محراب کے ناسی یا مقبرہ کی کینی ایو غٹ کور او گوری او پاغیبان جانڈے او لگئی او خلق پاغی بانی رامات کی او دا خلق و عقیده خراب کی نو آغا او سوک چی دا آغا ایجنٹانوی پا جمعتونو که یا پا کورونو که سزنانا دا آغا ایجنٹانوی نو آغای طول لدیکار او غضب دا اللہ تعالی مستحق دی ذکر اللہ وی اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُ الْحِجَلَا یکیناً آغا کسانو چا غی جوڑ کرده اوسخه نسل اوسخه پا خدای سرا سخه جوڑ که اغلی دو خدایی اغا مکام ور که او اغای خدای او گرزو کم کارونا چه اللہ لکول پا کارو اغای اغل شروع کرل نو اللہ وی چه کم خلکو دا کار کو سینالهم غضب من ربهم زرده چه او برسینگی دیتا غصا ده طرف ها ده رب ده دینا بین جور او ده اغا ملگری ده ده اللہ ده غصه مستحق دی چه ده اللہ ده دین او ده اللہ ده عبادت بزای بانه ده بیدینی او ده باطل او ده شرک اڈی جوڑی کی او ده مخلوق توجه ده اللہ بزای بانه غیر اللہ تر او گردئی او کم خلق اگه که ملوثی دا اللہ دا کار او دا غضب مستحق دی سینالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت پا جند دنیا کی تب وای پلانه مخدوم پلانه گدنشین پلانه سجادنشین پلانه پیر او کتب تو او ایر خلق رازی و لحسون و لخکولی خو انجام ده زیلت وی اخیر پا دست کاتو که اون خلی چاگه جوان ده خوار و زلیل شی تبا و برباد شی او خیر تا کینی اگه من جواران چاگه پا درگاون و زیارتونو که ناسی داگه اگه جوانو گورا چرسونو بانگو و پودرو تا کینی خوار خستا و بد حالی وی دی جوارو اڈی چلی پردی زنانو سخرازی او دنده دی بیعی و دی بد اخلاقی دنده کئی او دارنگی دی بی دین خلکو او دی دین او دارنگی دی اسلام دشمن خلکو ایجنٹان جوڑ شی او بیا انجام داسی وی چه خلق و دیر زیاد پس پک نظر بانی بیا گوری اللہ خوار و زلیل کی و ذلتن فی الحیات دنیا او ذلتن پر جوند دنیا کی و کذالک نجزی المفترین او دارنگی منگا سزا ورکو در زن درو جوڑا انکو تا دغر زن درو جوڑ کی کسی جوڑا کری و یرا دا سیب چو دیج جوانده او ندب دیوالون از غلول مار بے کروڑک او ردی بساڑی لبسو نشلو راد لے او دا سیب چو یدی دا پسل نبجاز شین شوڑے او سیب وی بیگا خوب کرا غلو او راتیوی چه خلق دیر پریشانه دی زما درگاله چه رازین و مشکلات بی ختمی گی سیب چه دین و بس اسمان تا ورسی او دا عرش دا پاسه که نی او دا خدای مقام ولور که و خلق را شروعی دا در او جوڑه اون که چه دی اللہ و ایدل دا استضا ور کم لکه سنگ من جور سامیری چه سنگ کار کرده دا سی اولگی دا نیک سڑی پا کبر بانی گمبت جوڑ کی لوی لوی خزی پی اولگی شال پی خور کی جانڈی پی اولگی دا خلق را توجه مرکزی کی او خلق بیازی علتا کی او شرکی کارو نا کی دا چا دا سرمنو آسمان جوڑ کری دا روغنے جوڑ کری او سیب ناسی پرلتی والی یا پا زنگنانو بانی لیچی خیو سر پی خیی موریدان ناسی وی سیب مراکبه دی دیکی سیب دادی شو وی سالو بیٹی ما خبر کوئی ستا گو رینا دم رخ کلی زایتا رسیدلی و ما گوشی دا ملاس کرو اس پا میدن ظالمانو انگور دو جنت نراولیو موریدان دا سیاو بلتا او گوری اوہو او گورا سیب جنت تکلو بلو یا سیب خور جنت سیلونا کئی کنا اده ناسی او سیب بیر ارنا دی دا ایسان کتا کڑی دیر غم جنی موریدان وی سیب ولین خفا دی وی را بیگان بیل سام خوب کرا غلو وی بیر دی چپشت تال پیغمبر خوب کرا زی سخا گنده ناسی تال رازی نو بس موریدان ناسی وی خسی ابنو بیا نو بس وی نبی علی اسلامی چی پومد دیر درانه پرتا داو ناغی وی جی بندو بس وی چی رزا بس پلال خو سه هدایات ندی ملو شوی مطلب داره جزان ده پیغمبر پس اولا گی دا عرمی او دا جد جاهلان دا تراتاوی او آغا چه پو جماعتون و مدرسو که غد غد چطری پسری آغای هم آغی خبرو لبیاد چی دنو هوا ورکی زگا چه آغای تا وزیفه ملاویگی بیا تا آغا زاینا دا آغی درگانا دا آغی پیر دا خوان آغی لوزیبا رازی هفتاوار یا شدن و محوار او دای ارمی پا جماعتونو که پا خبل مدرسو که دا آغی شهرت کهی دا طول دا شیطان ملگیری و دا شیطان جنتان دی اللہ را بولدت و ایدارنگی دی درو جلون کل سزا ورکوم والذین آغملو سیعاتی جی یو سڑے دے او آغا دا اللہ کتاب واورید آغاوی تو روز دارانا غلط شوی دے او صوبہ و باسم نو بیا نو اللہ تعالی وی والذین او آغا کسان عملو سیئیاتی چا غی عملونا او کی بد گناونا و غلطی تنوشی یک دم ذہن بیدار شی دا اللہ دی کتاب پاوری دو بانے سم تابو بیا توبہ و باسی راو گردی دا غی خپلو بدو اعمالونا دا غی شرکیاتو او دا کفریاتو نا ثم تابو بیا راو گردی توبہ و باسی من بعد حافظ داغینا و آمنو او ایمان راڑی اکیدہ دا اللہ پا ذات بانی مضبوط کی دا شرکیاتو دا نارواونا دا من جورتوب او دا من جورانو او دا باطل پرستو دا ایجنٹای ندان چیدنو آغازان خلاص کی او توبہ و باسی ان ربکا یکنن ربسا من بعدیا پس ده ده توبی یستلو ناچه توبی او یستا ده ده نباد لغفور الرحیم خام خواب خون که میرا بانده اس بلا حالت ده موسیٰ علیہ السلام ولما سکتا او هر کلا چه لرشوا ام موسیٰ الغزبو ده موسیٰ علیہ السلام نا غصا غصا شوی پسو پس شرک بانده من جوار دا غصاو چه چا شرک کلو آغا دا غصاو او چه چا بسار اخ کلو دا آغا دا سوچ مطابق آغا دا غصاو چه دا اول دا زیوشو یه سڑی ولی دا کارو که تاسی ولی مل گردی آو کلا منکو مولی نا پده بانی غصه اغسته او چه غصه کل لرشوا غصه سرشوا اخذ الالواح روای غسلی تخذی دو تورات وفی نسختی ها او پلیک دا آغی کے دا آغی تورات پا غلیک کے پا آغی تختو چکم مزامین لکلی شویو پا آغا مزامینو کے اہدن ہدایتو و رحمتن او رحمتو للذین دپارا دا غاکسانو هم لربیم یرحبون چاہی در اخبرنا یردل اگه خلقو دپارا اگه ہدایتو دا اللہ کتاب آره او چه دے اگه دے ہدایت سر چشموی دے ہدایت طول چشمی او طول ولی او نهرونا دا آغی نروزی قرآن کریم اللہ رب العزت و یہذا ہدن دا قرآن دا ہدایت تے بدبخت دی آغا خلق چہ دا آغای پا ذہن کے داری چہ قرآن کے ہدایت نشتے چہ قرآن کے ہدایت نی انجیل لے رسا آغای کے بھائی چہ قرآن کے ہدایت نی نو تورات دے رسا جوڑے آغای کے بھائی او منسوخ شوی دی او دنیا کے قابل عمل قابل نفاذ اغا یو کتاب قرآن کریم پاد شوی دی نو چه دینا دی ہدایت ختم کو نو جڑ جاہلا دارتا ہوا ہے چه ہدایت بچرتا ہی دا اللہ تبارک و تعالی نبی وی چه چا دا اللہ دا کتاب نا علاوہ تو بل کتاب او بل سکے ہدایت تلاش کن عبد اللہ اللہ اللہ بے گمراہ کی اللہ بے گمراہ کی اللہ وی ہدن باغی جسو ہدایتو و رحمتن او رحمتو للذین دپارا دا کسانو هم لربیم یرحبون چا غید رخفل لا یردل غید پارا کی ہدایتو چزلے کی دا اللہ یا روان اس قوم موسیٰ علیہ السلام دوائی حضرت غلطی خمونگ نشوی دا گناہ خمونگ کردے خزمونگا دا دے گناہ دا قبل دو دا توبے دا قبل دو چمونگ دا گناہ نکم توبہ ہو باسو دا آغے دا قبل دو با سصورت وی یو دا چی کمو کسانو دی اسخی عبادت نده کڑی دی منجاور ملگرتیای نده کڑی اغی دی توری راوالی او چه چا دا عبادت کرده اغی دی سر غس کی لکه اللہ وی وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کل جوی موسیٰ علیہ السلام کم خفلتا ایا قومی اِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ اے زما کوما دی سخی عبادتم چوکو دامو پزاند دلو ظلمو کو زانم دا اللہ کهر و غضب تا برابر کو نو آغای وی جی موخو فدستو مانای رسو کنوی فتوبو الی باریکم توباو باسی آغا ذاتا چه تاسو پیدا کری ای ستاسو آغا پیدا کون که او ستاسو آغا پرورش کون که ذات چه ده آغا دا توباو باسی ویر توبه شکل سده نوی فکتلو انفسکم او وجنی یو بلو سنگ یو بلو وجنی دا چاش عبادت دسخی نده کرده آغای ده تور راوالی و چاش دا عمل کرده آغای لده سر غس کی گران خبر الله خدا لکم خیر لکم عند باریکم ستاسو ده رب پا نزبانی دا ستاو ده پارا فایده منه دا دو اللہ رب العزت شکل اغیی تیار شنو فتابا علیکم اللہ رب العزت تاسو بانی ده خپل رحمت رجوع کرلا او ده قتل نی اخلاص کری وی جی اغیی شروع شو نو غربا غربا غربا غربا نوی او یا زر کسانی قتل کرن د موسی علیہ السلام او د حضرت یعقوب علیہ السلام په میس کې صدور پښته دي حضرت موسی علیہ السلام چې ده هغه د عمران زوی ده د عمران پلار چې ده هغه د یعقوب علیہ السلام نو سه ده د یعقوب علیہ السلام نو سیر د لاوی زوی دی لاوی د یعقوب علیہ السلام زوی دی سلور پښته کې د خلک دومره زیات شر دوله زامن اولاد یا بزرګونو شو چو یا زره دنه قتل شو دا او یا زره بل چا نکخه خول بیا غیله کبونه کنه صلو او غیله جنازه کوله او غیخه خول د سسان کار دی خو ځلې کلنی بس شوی دی نو لیکل لیکانا د موسی علیہ الصلات والسلام مقابله چې کوم جادوګر سره وا سو کوئی چې دا جادوګر او یا تنو سو کوئی دا وی دا وی یو سو کوئی دا 30000 سو کوئی دا 70000 سو کوئی دا 80000 اتیازر کسان چې زه دراجم کې نو غیلا پیرغون نه د پیرغون غنیکه ولم چې نو بندوبست نشه کوله اتیازر خلګو بزای کم زای خو لیکل دی بس کلام دی لگیدل یا غرب غرب غرب غرب لیکل لیکوانو الله وی فتاب علیکم الله تعالی نعمت خپل ذکر گئی چې قتل شنو نعمت په کې سپاد شو نعمت په کې راغی بیا خبره ختم شو هغه وی الله مونږه معاف کړو چې وی معاف کړای ودا بس څنګه پتا لګی وی را دای ما سره لړشي کوهی تور ده ما سره لړشي هغه آثار به بخپله ویني نو الله وی وخت ار موسی قومه ورکل چون کړل منتخب کړل موسی علیہ السلام د خپل قوم نه 70 رجلا او یا سړی چونګه د موسی علیہ السلام قوم چونو دا دولس خاندانو دا ار خاندان نش پش پک کسان واغسل بارہ چک 72 حضرت قاضی رحمہ اللہ ذکر کئی تفسیر مظہری کے چې موسی علیہ السلام یخپل قوم دا وی دی او دو یا کسانو ته چې دو کسان دی نه په خپل ته وانی سار شي دا غیو بل د قتلو نو دو کسان هغه چې د حضرت موسی علیہ السلام د قوم ډیر معروف او ډیر زیات نیکان شخصیات او دواړه هغه دواړه چې دنو پادشو او نور او یا کسان موسی علیہ السلام ځان سره بوتلل دای چې کله لاړل الله وای موسی علیہ السلام هغه ورکل میکاته نه د پاره د هغه وخت مقرر زمون چې الله وا د کم ټیم خودلو د هغه د پاره نو چې کله لاړل حال دګه موسی علیہ السلام په سیده پرې وته هغه په سیده پرې وته دا سه یو حلقه غوندې کې وریز راغلا د دې لوړې په شکل کې او دا د الله هغه رحمت او چردینه تاو شو او د یغې کې ګیر شو موسی علیہ السلام سره الله چې کوم کلام کو چې ما دې معاف کړی دی چې کله هغه لوړه لره شو او د یو کدل مطلب صفا شو موسی علیہ السلام ورته وی اوسم یقین راغې الله تاسو معاف کړی دی نو هغه وی موسی ارین الله جهرتن مونږ د الله کارو غه مونږ د الله مخامخ وای چې هغه دا بی ادبی وکړه نو الله رب العزت هغه باندې او چغل عذاب راوستله او هغه مړ شټول نو فلما اخذتهم الرجفه بس هر کله چونې سل هغه زلزلې قال اول موسی علیہ السلام رب رب زما لو شیتا کشری غختل دی احلک دا اما احلک ری بدیو دی من قبلو جدی نمخ کی و ای آیا او مال را اللہ سب دیو سرم چیدن مرکڑا اما دا دیو دیر زیلی او زدیک کام مشران دی چه زلال شما بیمان و ما تا ویچی مساڑا که درا تا پرتاوا مشران دیر اللہ مرکل گورا دی بانا بانی دی بوتلیو اللہ تبارک و تعالی جو اندی کا اللہ رب العزت د موسی علیہ السلام په دعا باندې بیا جو اندی کړل اته ولي کو نا آیات هلاک وې مونږه بما فعل الصفا او ملنا فغس چې وکړل بیا وګو زمونږ نه زمونږه سب یو کوب کسانو غیدا خبره وکړه نیو کوم کې چې داسې خلک پیدا شي چې هغه به وکوب یو کاواکې وای او د دین نه باغیانی نو چې الله عذاب راولي نو پټولو راولي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دا هغه مصیبت نه ویریږي دا هغه بدامن نه ویریږي چې دا هغه هغه اثرات بچیدنو په تاسو کې سره په ظالمانو نه پریوزي هغه به د میجراشي بیا به ټول قوم او ټول ملک چې دنو په خپل غېګه کې علي نو دا هغه نه ځان بچکی چې دا هغه سه اسباب دي نو هغه کارونه مکوي نو دا د بیا کو په لاسه دا کارو شي ان یا الا فتنتک نره دا الله مگر امتحان ستا امتحان دی الله مون کمزوریو تو ذلو بیا من تشاو گمراه کوی په دې سره هغه څوک چې غواړي نو الله گمراه کول کوي ها الله گمراه کول نه کوي تو ذلو مهر د گمراهی لگاوي بیا په دې سره من تشاو هغه چا باندې چوغواړي زګه هغه د هغه د خپل کارتونو د وجنه په هغه باندې الله تبارک وتعالى دا وبال راولي چې د هدایت د قبلولو نه الله محرومه کی همیشه د پاره دا هغه د کاوا کو د بیو کوفتیا د وجنا وتهدی من تشا او ته توفیق ورکوي الله هدایت کې رڼا کې آشاته چوخه غدشي انت ولینا تیکار ساز مددگار زمونگا اللہ زمونگ مددگار اللہ تی زمونگا امدادو کی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوال کی اللہ تا فریاد کی جیسے پیغمبرانو خدا شان دے چی آغی پا ہر مشکل او ہر امتحان کی اللہ تا رجوع کردا او ددا پیر ددا شکمالار خی ناغی کی اللہ تا رجوع نشتے اغه کې پیر درو جوړ سوای وای پنا وای تب ځان چې ده نو په دې خپل پیر کې پنا کې چې په ار کې سم حالاتو کې ستا ذهن کې وای د پیر تصوري د پیر تصوري الکه ده د پیر تصور یې پیر زب خو خله ده متوجي کنه نو چې زمونږ په ذهن کې د پیر تصوري نو هغه زمونږ د پاره الله نه سوالونه کوي ها په کومه طریقې په کې شرک نه کړل دي نه حرامي توپ دا وګوره دا ټول حرامي توپ دی کنه شیطان څومره لوی حرامي دی کمه کمه لارې اختیاري خلق د الله ر دین نه برګشته کوي انت ولینا تی کار ساز مددگار زمونږه فغفر لنا نو بخنه وکه مونږ ته ورحمنا او رحمو کا پا مونگ بانی دا آغی کوم دا پارا دا بخن سوال کئی زان پا کم راوستے رے زانیم اللہ تا شامل کرده دا آغی کی وانت خیر الغافرین او تی بہتر دا بخن کون کنا اللہ بہتر بخن کون کتی اللہ وکتب لنا فی آبی الدنیا حسنتا اللہ دنیا کې را له الله داسې ژوند راکا چې هغه ستاسو زمونږ ته الله شر دی کوا کور دی به وکفتیا نی چې دا دی به وکفتیا نی لکه دا څنګه دا به وکوبه چې راکیو او دا به وکفتیا او دا حرکت یو کو همونګه ټول امتحان کې واچول الله را داسې ژوند نمو ساته وکتب لنا مقرر کا زمونږ نه پارا فی هذه الدنیا پا دی دنیا کی حسنتن اجوند خوشحالی چغستا دی رضا مطابقی اللہ آغا جوند چی داغی هر لمحہ هر گڑی هر پل او هر قدم اللہ آغستا دی رضای دانا جی جماعت کے مسلمان ار جماعت نا باہر بیا سبل بل صدانا دانا چه هر حال که اللہ ساد رضا جوندی هر حال که او چه کم دایی که ساد ناراستیا کاری چه مونگ داغی نلریو داغی نجدائیو پا کار او خبره که ملوث نیو چه پکم اگه ساد ناراستیا کارو نکیگی و فی الاخرت او پا آخرت که ام اللہ خوشحالی راکا الا هدنا ایلیکا یقیناً مونگا رجوع کوتا تا اللہ تا ترجوع کی گو اللہ زمونگ رجوع او توجوع اللہ آغستا ذات پلدا کالاویل اللہ تعالی عذابی عذاب زمان اصیبو بی من اشا رسو ما باغا اغشا تا چو غوارم خپل عذاب چه چا تا او غوارم اغیتا و خپل عذاب رسوم چې د الله د دین نه فرمانی کړل دا د دین نه بغاوت اختیار کړل دی د شرکیات او اړې جوړې کړې دي د شرکیات او پرچار کوي او دا رنګه دا هغه مشرکین او ایجنټانی دا هغه د الله د عذاب مستحق دي نو الله وایي چې چا دا وانه مې د عذاب رسوم